राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 जून 1996 को लगभग 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण पढ़ना बढ़िया है जप करना उत्तम है। भगवान में जिससे मन अधिक लगे वो साधन तेज होता है। अगर जप करने में भगवान में तल्लीनता अधिक होती हो तो गीता से वो श्रेष्ठ हो जाएगा, और गीता के पाठ करने में भगवान में मन अधिक लगता हो तो गीता तेज हो जाएगी। इसमें ये गीता और नाम ये बरोबर करना एक तरह से नाम का अपराध है, परंतु किसी साधन में आप लगो कि जैसे व्यापार कौन सा अच्छा कि जिसमें पैसा ज्यादा पैदा हो जाए, अशुद्ध नहीं हो, मांस मदिरा आदि नहीं, वही पैदा। इसे भगवान में जितना अधिक मन लगेगा, प्रेम अधिक होगा, वो साधन तेज हो जाएगा। सीधी बात है, सरल बात है, कोई छोटा बड़ा नहीं है साधन। साधन बड़ा वही है जिसे भगवान में मन लग जाए, प्रेम हो जाए, मन खिंच जाए भगवान में, वो साधन तेज हो जाएगा। छोटा छोटा बड़े से बड़ा हुए। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण। देखो कारण रहित ये तो हमने कुछ बात छेड़ दी, वो ठीक समझो चाहे भूल समझो चाहे गलती समझो कहीं बढ़िया समझो, वो बड़ी मर्जी आप की है। मेरी धुन रहती है कि जल्दी कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण हो, जल्दी हो। ऐसे मैं पुस्तकों में देखता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ। हरेक आदमी का जल्दी कल्याण हो, सुगमता पूर्व हो जाए, ऐसी कुछ धुन रहती है। वो भी कोई ज्यादा जोरदार नहीं, पर थोड़ी रहती है। ये उसमें मैंने देखा है तो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, वो बढ़िया होता है। कर्ण सापेक्ष होता है उसकी अपेक्षा। तो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष क्या है? कर्ण रहित नहीं, कर्ण रहित तो तत्व है, वो कर्तृत्व रहित है। कर्ण क्या करता है भी नहीं उसमें। हम भगवान की प्राप्ति का तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे निर्गुण की सगुण की, वो आपकी जैसी रुचि। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, उसमें सगुण में निर्गुण में छोटा बड़ा बताया है। निर्गुण निराकार का अध्ययन और पठन करने वाले सगुण को छोटा मानते हैं, और सगुण वाले निर्गुण को छोटा मानते हैं। ये मेरे को गलती दिखती है, आप क्षमा करेंगे, मेरे को क्षमा कर देंगे, मेरा अपराध क्षमा करें, पर ऐसा मानते हैं। निर्गुण उपासना वाले भगवान को कल्पित मानते हैं, बड़ा अपराध है, कल्पित नहीं है। और सगुण उपासक निर्गुण उपासकों को मायावादी मानते हैं, वो मायावादी नहीं है, ब्रह्मवादी है, मायावादी नहीं है। दोनों कहते हैं, वो दोनों शब्द मेरे को अच्छे नहीं लगते। और वास्तव में देखा जाए तो सगुण है, वो सगुण की उपासना श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी की वाणी में आता है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जाने नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मम भ्रम होए। तो निर्गुण रूप सुलभ अति और सुगुण निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जाने नहीं कोई, सगुण जानते नहीं। तो रूप के विषय में तो निर्गुण रूप रुसल बताया, परंतु मार्ग में बताते हैं कि सुगुण पंथ में पावे प्राणी। भक्ति के मार्ग में मार्ग सुगम है और ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा वो कठिन बताया है। वो गुणाक्षर न्याय जिन पुन प्रत्यु अनेक, परमात्मा का रास्ता जो दोनों है, निर्गुण का रास्ता कठिन है और सुगुण सगुण का रास्ता सुगम है, और स्वरूप सुगुण का सुगुण सुगुण का कठिन है और निर्गुण का सुगम है। ये रामायण माया है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सुगुण जाने नहीं कोई, सुगम अगम नाना सुनिमुनि में भ्रम होए। और भक्ति के काल साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, और ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, तो तलवार की धारित है। तो रास्ता तो सुगम है सगुण का, और रास्ता कठिन है निर्गुण का, और रूप सुगुण निर्गुण सुलभ है और सगुण कठिन है। ऐसा रामायण में आया है। क्या जैसी ज्ञान का पंथ कृपा ने धारा, और सुगम पंथ में ही पा वही प्राणी, पंथ सुगम सगुण का है और रूप निर्गुण का सुलभ है। निर्गुण के स्वरूप का आप नास्तिकों के सामने भी कह सकते हो, मगर सगुण नास्तिक नहीं समझ सकते, सगुण रूप को समझते नहीं है। ऐसे ही साधु वेश में संत होता है उसको समझना सुगम है, पर गृहस्थ वेश में साधु होता है उसका समझना कठिन है। त्यागी शोभा करता है सबको, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। गृहस्थी संत का जानने वाला कठिन होगा, क्यों वेश साधु का हरेक देव वे अच्छे महात्मा है, अब सामने तो हमारे सामान्य गृहस्थी है, व्यापार करने का हाथ क्या है। तो जैसे गृहस्थी का स्वरूप साधु समझना कठिन है, ऐसे सगुण परमात्मा का समझना कठिन है। और रास्ता सुगम है भक्ति का, और ज्ञान की बातें तो सुगम है, रास्ता कठिन है, उस सिद्धि बहुत कठिनता से होगी। ये बात लिखी है। अब ये क्या कारण है अब थोड़ा सा बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्ञान के मार्ग ही कई होंगे, कई भक्ति के मार्ग भी होंगे, ज्यादा भक्ति मार्ग ही मिलते हैं, ज्ञान की मार्ग वाले हमारे सत्संग कम मिलते हैं, और सत्संगों में निर्गुण उपासना ज्यादा मिलेंगे। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग बहुत ज्यादा मिलेगा, अनुमान करता हूँ मैं तो एक एक थोड़ा ही जानता हूँ, परंतु मेरा जो विवेचन है वो विवेचन सुन करके, और लोग ऐसी अटकल लगाते हैं कि स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा मेरे सामने कहते हैं, आप बातें नहीं करते हैं, समझते नहीं स्वामी जी ये पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे मेरे को। और जो पढ़े लिखे हैं वो आकर के सुनते हैं कि बातें तो अच्छी कहते हैं परंतु तो पढ़े लिखे नहीं है, बातें बहुत पसंद करते हैं, मैं भी। तो पढ़े लिखे कम मान रहे के कारण से ज्ञान मार्ग ही मेरे कम आते हैं, क्योंकि जानते नहीं स्वामी जी, और भक्ति मार्ग ज्यादा आते हैं, स्वामी जी जानते हैं। तो कई आदमी मेरे को भक्ति मार्ग ही मानते हैं, कई मेरे को ज्ञान मार्ग ही मानते हैं, ऐसी मान्यता मैंने सुनी है लोगों से। तो मेरे वास्तव में ना तो ज्ञान का पक्ष है ना भक्ति का पक्ष है। ज्ञान की निंदा करे वो मेरे को अच्छी नहीं लगती, और भक्ति की निंदा करे वो भी मेरे को अच्छी नहीं लगती। और मेरे को ही नहीं, ज्ञान मार्ग में चलने वाले भगवान को कल्पित मानकर निंदा करते हैं, उसके खुद के बाधा है ये ज्ञान मार्गियों के खुद के, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। ऐसे ही भक्ति मार्गी ज्ञान मार्गी को मायावादी करके निंदा करते हैं तो वो निंदा उनके खुद के बाधक होगी। ये बढ़िया नहीं है बात। आपकी उपासना जने जैसे करो, दूसरे की निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, वो आपकी उपासना में बाधक हो जाएगी। समझते तो हम दूसरों की निंदा करें, दूसरों तो हम ठीक करते हैं, वो ठीक नहीं होगा, उसके अच्छा नहीं है। तो बात क्या है कि निर्गुण का विवेचन तो शुरू होता है, ब्रह्म है निर्गुण समय, क्यों उसमें विवेक मार्ग है और भक्ति में विश्वास मार्ग है। तो विवेक में तो कोई बाधा नहीं लगती, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी बुद्धि तेज हो, तो उनके सामने विवेक की बातें कही जा सकती है। पर परमात्मा के विषय में, राम जी के विषय में नहीं कही जा सकती, क्योंकि सगुण रूप है, उसमें वे देखते हैं तो उनको दोष दिखता है। जैसे मैं बताऊं, राम जी सीता जी समझते हैं सीता को रावण ले गया, अगर ये जानते हैं तो चारों तरफ बंदरों को भेजा, और नहीं जानते हैं तो मुद्रिक हनुमान जी को क्यों दी, तुम्हें क्या उत्तर देता हो। तो सगुण के ऐसे चरित्र हैं, सगुण के चरित्र तरह तरह के होते हैं। सुनि मुनि मन भ्रम हो गए, मुनियों के भ्रम हो जाए, गरुड़ जी के भ्रम हो गया, सत्य जी के भ्रम हो गया, कालभूषण जी ने गरुड़ जी के भ्रम हो गया, इंद्र के भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी के भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी पर चुरा लिया। तो सगुण को देखते हुए आदमी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि सुगम आगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम हो, उनके भ्रम हो जाता है, बुद्धि चकरा जाती है वहां भगवान के चरित्र को देख करके। मूड मोही मूड और हाँ हाँ हाँ एक आती है ऐसे ही सुनने में, अरे निकालने में के राम देख सुनी चरित्र तुम्हारे, हाँ ये बुद्ध मुनि भगत तो मुनि हो जाए, बुध हो गए सुखार झाड़ का तो मोह हो जाता दूसरा को। इस वास्ते क्योंकि चरित्र नए नए तरह के होते हैं, इसी तरह से है साधु को संत मानना सुगम है, परंतु गृहस्थ को सुगम संत मानना कठिन है। कारण के गृहस्थ तो भरता है वही करेगा जो गृहस्थ करता है, वैसे ही आशीर्द कामना दुजारी से घर व्यवहार वही करेगा। अरे साधु विरक्त का व्यवहार करता है तो विरक्त होने से सब पहचान लेते हैं, उनको नहीं पहचानते। तो साधु के विषय में ऐसा है और भगवान के विषय में ऐसा है, पर मार्ग सुगम है भक्ति का, कठिन मार्ग नहीं है भक्ति का, और कठिन मार्ग है ज्ञान का। नारायण नारायण नारायण। मैं क्षमा मांगता हूँ, एक बात कहने की मन में आई कि मैं तो कर्म मार्ग जो योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, किसी मार्ग को कठिन नहीं मानता हूँ, सब मार्ग सुगम है। जिसकी रुचि हो उसमें भक्ति मार्ग भी सुगम है, ज्ञान मार्ग भी सुगम है, योग मार्ग भी सुगम है, केवल उससे उसके मुक्ति की इच्छा चाहिए, भगवान के प्रेम की लालसा चाहिए, केवल यही चाहता हूँ मैं, वो चाहना वाले में सुगम हो जाता है। हरेक मार्ग सुगम है क्योंकि है जो प्राप्त करना है, वो है परमात्मा सगुण तो सुगम है ही, निर्गुण परमात्मा निर्गुण है ही, योग निष्काम भाव है ही, तो वो चीज है उसको प्राप्त करना कठिन नहीं है, सुगम है। परंतु जो ज्ञान मार्ग जिसे आजकल की चर्चा हो रही है, उस चर्चा में ज्ञान मार्ग कठिन है, मेरी चर्चा में इतना कठिन नहीं है, एक आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो ये बात है, तो इस वास्ते मार्ग कोई कठिन नहीं है, अधिकारी के लिए है। ज्ञान के अधिकारी हो तो वैसा अधिकारी हो तो सुगम हो जाएगा, भक्ति का अधिकारी सुगम हो जाएगा, योग का अधिकारी सुगम हो जाएगा। ज्ञान का अधिकारी गीता भागवत में कहा है अत्यंत वैराग्यवान, अत्यंत वैराग्यवान ज्ञान का अधिकारी है, उस संसार में रखने वाला कर्मयोग का अधिकारी है और नाती शब्द न निर्गुण न तो ज्यादा वैराग्य है न कोई विरक्ति है, ऐसे मध्यम दर्जे वाले है भक्ति योग भक्ति योग सिद्धि देने वाला है, ऐसा 20वें अध्याय में एकादश में लिखा। तो इस वास्ते सभी मार्ग ठीक है और सभी कठिन है, सभी सुगम है, सबके सब सुगम है, परंतु चलने वाले की उत्कट अभिलाषा चाहिए, ये खास बात है, फिर शुरू हो जाएगा। ज्यादा भक्ति के अधिकारी मिलेंगे, ज्ञान के अधिकारी बहुत कम मिल रहे हैं, चर्चा ज्ञान की मिलेंगे परंतु वो अधिकारी नहीं मिलेंगे, ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई, क्या सुना भाई और क्या बात पूछी थी? हाँ कर्म योग याद आ गया, मैं भूल जाता हूँ, माफी करेंगे भाई। कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष का तात्पर्य क्या है कि मन बुद्धि आदि लगा करके परमात्मा को प्राप्त करता ये कर्ण सापेक्ष है और भगवान से साक्षात अपना संबंध जोड़ना ये कर्ण निरपेक्ष है। जैसे ध्यान किया जाए तो ध्यान मन बुद्धि के द्वारा भगवान का ध्यान किया जाए तो ये कर्ण सापेक्ष है और भगवान का संबंध अपना जोड़ा जाए वो कर्ण निरपेक्ष है, मेरे भगवान है मैं भगवान। जैसे बालक माँ को अपनी माँ मानता है तो कर्ण निरपेक्ष है, ये कोई ध्यान करना नहीं पड़ेगा, बुद्धि मन लगाना नहीं पड़ेगा, माँ मेरी है मैं माँ का हूँ, ऐसे भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ, ये कर्ण निरपेक्ष है। कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष है, आदमी आश्चर्य था कर्मयोग जो क्रिया है वो कर्मयोग भी वास्तव में कर्ण निरपेक्ष है। क्यों है निरपेक्ष? कर्म कर्मयोग में दो भाग है, एक कर्म है एक योग है, तो कर्म है वो तो सापेक्ष है कर्म के और वह निष्काम भाव है, तो निष्काम कामना न करना, तो कामना न करने में कौन सा चिंतन करना पड़ता है, कौन सा मन लगाना पड़ता है, कौन बुद्धि लगानी पड़ती है, कामना नहीं करना, ये कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण क्या है? इसमें कर्ण है इस बीच में। इस तत्व को ठीक तरह से समझे तो अब आप इसमें प्रश्न पूछो। सूक्ष्म बात मैंने कही थोड़ी सी, अब इसमें आप शंका हो कुछ और नहीं बोले, कोई नहीं बोले जिनकी शंका हो जो समाधान हो गया ठीक है। स्वयं भगवान से मिले, स्वयं तो स्वयं भगवान से मिलता है वो कर्ण निरपेक्ष होता है, स्वयं त्याग करता है वो कर्ण निरपेक्ष होता है और मन बुद्धि के अधीन मन लगाना पड़े, बुद्धि लगानी पड़े, जैसे मन से चिंतन करना पड़े तो मन कर्ण है वो कर्ण सापेक्ष है, ये खास बात है, ये मैं कोई आप समझ नहीं बताऊंगी। कर्मयोग में कर्म तो साधन है, वो तो कर्म योग में कर्म की महिमा नहीं है, योग की महिमा है। कर्म योग दो बात है भाई, कर्म और योग, उसमें कर्म की महिमा है कि योग की महिमा है? कर्म योग में महिमा योग की है कि कर्म की? तो निष्काम भाव सुगम है, कर्म निरपेक्ष है। महाराज भगवान अपना मान लिया संबंध जोड़ा, जब संबंध जोड़ा फिर भी तो एक बार उधर ध्यान तो करना ही पड़ेगा। मैं निषेध करता ही नहीं, करना पड़ेगा, कोई आफत थोड़ी है। आफत नहीं मतलब जैसे संबंध जोड़ या ध्यान किया जब किया उधर ध्यान लगाना पड़ता है, मन बुद्धि लगती है, पर अगर भगवान से संबंध जोड़ा तो भी तो एक तरफ एक बार उधर खींचना ही पड़ेगा मन को, मन से देखो आप ध्यान दे ना भाई, आप यहीं ध्यान जाओ, आप ध्यान दे भगवान से संबंध जोड़ने पर चिंतन करना नहीं पड़ता है। आपका धन के साथ संबंध है तो धन का चिंतन करना पड़ता है क्या? जैसे स्त्री का पुरुष के, पुरुष के स्त्री की तरफ आकर्षण है, उसका ध्यान करना पड़ता है क्या? आपको भूख लगी उसमें अन्न का चिंतन करना पड़ता है क्या? आपको प्यास लगी तो जल का चिंतन करना पड़ता है क्या? बालक माँ से अलग हो गया तो माँ का चिंतन करना पड़ता है क्या? ये बताओ आप, स्वतः होता है वो, मैं कहता हूँ स्वतः होता है वो कर्ण निरपेक्ष है और करने से होता है वो कर्ण सापेक्ष है, लक्षण बैठा स्वतः स्वाभाविक होता है, वो कर्ण निरपेक्ष होता है। कर्ण रहित नहीं कहता हूँ, कर्ण रहित मैंने नहीं कहा है, कर्ण निरपेक्ष कहा है। कर्ण की गरज नहीं है वहाँ, जो ध्यान किया जाएगा मन बुद्धि से ही किया जाएगा। बताओ बिना बुद्धि हो जाएगा ध्यान? ध्यान साधन कर्ण सापेक्ष है, कर्ण सापेक्ष वो योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होता है। ये जो चिंतन होता है वो तो मन बुद्धि से ही होता है? नहीं होता है, करते कहाँ है? तो करने की, मैं साधन करने की बात कह रहा हूँ, होने कह रहा हूँ, करने की बात कह रहा हूँ। साधन तत्व है वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष है, वो स्वयं का जुड़ा हुआ है। देखो दो चीज एक साथ होती है, दो चीज एकदम, दो चीज एक साथ का मतलब दोनों साथ नहीं कहता हूँ। त्याग करना एकदम होता है और स्वीकार करना एकदम होता है, इसमें अभ्यास नहीं होता है। जैसे ब्याह होता है तो उसके अभ्यास करना पड़ता है, क्या मेरी स्त्री मेरी स्त्री मेरी स्त्री, और पुरुष को मेरा पति मेरा पति मेरा पति करना पड़ता है। एक दो बारी मारा झपी है क्या? और संबंध कितना दृढ़ होता है? ये स्वयं की स्वीकृति होती है। तो परमात्मा की स्वयं स्वीकृति और संसार की अस्वीकृति ये तत्काल होती है, खुद के द्वारा होती है, ये कर्ण के द्वारा नहीं होती है। चिंतन पूर्वक होता है, फिर आप साहब खूब समझो, पूर्जा पूर्जा समझो, जो शंका हो ठीक है समझो। कर्म योग में हम हमारे पास क्रिया, मैंने कहा कर्म योग में दो शब्द है, एक कर्म है एक योग है। योग किसको कहते हैं आप बताओ? योग किसका नाम है? उनको पूछो योग किसको कहते हैं? योग तो समता में क्या कर्म है? समता में कौन सा कर्म है? व्यवहार में कहते ही नहीं, वो तो कर्म है, योग नहीं है, वो तो कर्म है, वो कर्म है, योग नहीं है। कर्म योग में योग की प्रतिष्ठा है कर्म की, दूरा ही यवरंग कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योग से कर्म बहुत ही निकृष्ट है। कर्म की निंदा करी है, योग की प्रशंसा करी है। कर्म योग में योग साधन है, कर्म साधन नहीं है। खूब ठीक तरह समझो, थोड़ी कृपा करो, मेरी बात को ध्यान दो। नारायण नारायण नारायण नारायण, वास्तव में सच्चे हृदय से स्वयं लग जाओ। स्वयं लगना आता नहीं है, और आता है ना आप ध्यान देते नहीं है। स्वयं लग जाओगे वो कर्ण निरपेक्ष होगा, स्वयं हट जाओगे वो कर्ण निरपेक्ष होगा, और मन बुद्धि के द्वारा होगा वो कर्ण सापेक्ष होगा। ये नियम है, इस बात को ठीक समझो आप। स्वयं जब लग जाते हो, स्वयं स्वीकृत कर ले हो अपने का, तो उसे कर्ण की जरूरत नहीं। वो स्वीकार कर लिया तो फिर जन्म पर हो जाती है। जब तक आप अस्वीकार नहीं करो तब तक अस्वीकृति नहीं होती उसकी। और चिंतन में बार बार भूल होती है, बार बार लगाते हैं चिंतन, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, और उसमें अभ्यास नहीं है। ब्याह करने वाले को अभ्यास करना पड़ता है कि मेरी स्त्री मेरी स्त्री मेरी, एक मणा भी फेरी है क्या? क्या पूर्ण रूप ने, क्या स्त्री ने फेरी है? मेरा पति है मेरा पति, मणा फेरी है, स्वीकृति है। वो तो स्वयं की स्वीकृति है, भूलती नहीं कभी, स्वयं की स्वीकृति भूलनी होती, मन बुद्धि के द्वारा चिंतन होता है उसमें भूली होती है। ऐसा था, इससे पहले आपने ये कहा था कि जो अत्यंत वैराग्यवान हो उसको तो उसमें जाना चाहिए, ज्ञान में जाना चाहिए, और जिसको संसार से लगाव ना हो कर्म योग में आ जाएगा, और भक्ति योग में भी यही बात है। बात तो मूल वही है, भक्ति योग दोनों बात है, भक्ति में अत्यंत आसक्ति भी नहीं है, अत्यंत वैराग्य नहीं है, वो भक्ति योग है। तो बात तो कही, मेरी बात की तरफ ध्यान दो। कहा बात एक ही करना ही पड़ता है, ये बात ठीक बात है, परंतु हम स्वयं त्याग करते हैं कि ग्रहण करते हैं? स्वयं स्वयं चाहे त्याग करे चाहे ग्रहण करे, इसमें कर्म करना नहीं रहता। ये घड़ी मेरी है, इसमें कर्म नहीं होता है, स्वयं स्वीकार किया है। ये स्वयं की बात हरेक के समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि इन बातों को समझने का उद्योग कम करते हैं। सुनने का उद्योग है, जितना अगर समझने का उद्योग तो बहुत लाभ हो जाए। समझ सकते नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। सब में बुद्धि है, जिसमें पारमार्थिक बुद्धि सब में है, व्यवहार में तो बुद्धि विषम है। एक वकील की एक जज की बुद्धि है जैसे हरेक की नहीं होती, पर इसमें जज की जरूरत नहीं है, इसमें तो शुद्ध होती है, केवल शुद्धि वो इसमें अधिकारी हो जाएगा। बुद्धि में तीन गुण होते हैं, एक अशुद्धि होती है, अवगुण अशुद्धि है, एक चंचल है, एक अशुद्ध है, एक अस्थिर है। तो स्थिरता उसमें हो जिसमें शुद्धि मुख्य होती है, परमात्मा की तरफ में शुद्धि मुख्य होती है। अब इसमें मेरे को आप पकड़ लोगे, जानकार हो तो अभी पकड़ ले, अनजाने मेरी बात चलती है वो पोल में चलती है। मन बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता है, और कहते हैं कर्म गंदा करने की जरूरत नहीं। कंठ पकड़े मेरा अभी, कुछ जानकार हो जो अर्जुन में चला काम कह दी सही। हाँ बाबा वाक्यम पर मानो, लोग व्याख्यान सुनना चाहते हैं, उसमें लोगों के दो विभाग है, एक व्याख्यान सुनना चाहते हैं, एक कीर्तन सुनना चाहते हैं। दो में व्याख्यान सुनना चाहते हैं ज्यादा मात्रा में है, कीर्तन सुनना चाहते हैं वो कम है, पर कीर्तन में सबका मन लग जाता है, इसमें कोई संदेह बात नहीं। ऐसे व्याख्यान में भी सबका मन लग जाता है। बात चल रही इतना बहुत बढ़िया, तो क्या करूँगा। पकड़ना और छोड़ना स्वयं का होता है, बीकानेर की भाषा है, छोरा समझते है ना, ए भायला थू भायला। अब तो हमारे भायला नहीं, तो एकदम होता है, अभ्यास करना पड़ता है। अरे भायला धारा हमारे भायला हो गया, मित्रता हो गई। तो स्वीकृति तत्काल होती है, अस्वीकृति तत्काल होती है। ये बहुत ही काम की चीज है, संपूर्ण भाई बहनों के बड़ी काम की चीज है। संस्कार की, संसार की अस्वीकृति और परमात्मा की स्वीकृति तत्काल होती है और सदा के लिए रहती है। अगर अभ्यास सदा के लिए नहीं रहता है, ये तत्व समझो तो बहुत लाभ है। तत्काल स्वीकृति अस्वीकृति तत्काल होती है, और अभ्यास किया जाए वो सदा नहीं रहती, भूल हो जाती है उसमें, क्योंकि वो कर्ण सापेक्ष है। स्वीकृति अस्वीकृति कर्ण निरपेक्ष है, ये तत्काल होती है। जैसे कई उदाहरण है इसका, जैसे कोई किसी गोद चला गया तो तत्काल हो गया, जैसे साधु हो गया तो साधु होते ही हो गया साधु, अब सपने में भी साधु है वो। ऐसे विधवा हो गई तो तत्काल ही हो गई वह, उनके लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता कि मैं विधवा हूँ विधवा हूँ, माला नहीं फेरनी पड़ती, स्वीकृति स्वयं की हो गई कि मैं विधवा हूँ। तो स्वयं की स्वीकृति तत्काल होती है और उम्र भर रहती है। जब तक अस्वीकृति न करे तब तक उसकी अस्वीकृति नहीं होती, स्वीकृति रहती है। अस्वीकृति छोड़ जाएगा, स्वीकृति अस्वीकृति होती है, ये काम की चीज है, सबके काम की चीज है। प्रश्न करता है उसके काम की चीज हो तो वो सुनता है, दूसरे उतार जाते हैं। पर अस्वीकृति स्वीकृति बहुत दामी चीज है, बड़ी महत्व की चीज है, सब साधकों के लिए, चाहे कर्मियों का हो, चाहे ज्ञानियों का हो, चाहे भक्तियों का हो। भीतर से अपना स्वीकृति, अब स्वीकृति स्वीकृति करती फिर अभ्यास करना पड़ता है, वो समझे नहीं स्वीकृति क्या होती है, समझे नहीं। स्वीकृति स्वयं की होती है, स्वयं में जो चीज बैठी है वो छूटती नहीं। जैसे क्रोधी स्वभाव है किसी का, तो क्रोधी स्वभाव है, अब ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात बताता हूँ, सबके काम की चीज मैं ज्यादा कहता हूँ, सबके काम आवे इस चीज है, और बहुत ही उपयोगी बड़ी श्रेष्ठ। क्रोध जिसको आता है वो कहता है मैं क्रोधी हूँ, अब मैं क्रोधी हूँ अब नहीं मिटेगा, ये स्वयं की स्वीकृति है, ये मिटेगा नहीं, अभ्यास करने से मिटेगा नहीं, सावधान मिटेगा नहीं। अरे क्रोध स्वयं में नहीं है, क्रोध आगंतुक है, पर आपने मान लिया मैं क्रोधी हूँ तो क्रोध को अहम भाव में आपने पकड़ लिया, अब छूटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको छोड़ना हो तो अब क्रोध, क्रोध आया मैं क्रोधी था, अब मैं क्रोधी नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपको उसे कोई क्रोधी है नहीं। मानो क्रोध रहित अवस्था आपकी स्वाभाविक है, अरे क्रोध अवस्था अस्वाभाविक है, वो आगंतुक है, और क्रोध रहित दशा सदा है। इस बात को अगर आप जान लो तो ये नहीं कह सकते मैं क्रोधी हूँ। क्या अभी क्रोधी हैं क्या आप? तो क्रोध रहित अवस्था आपकी स्वाभाविक है। और क्रोध का किसी कारण से क्रोध पैदा होता है तो मैं क्रोधी हूँ, एक आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ और कहने की प्रार्थना भी करता हूँ। आप मन में ये समझ लेंगे मैं क्रोधी नहीं हूँ तो क्रोध आप में नहीं आएगा, एक दो चार बार आएगा फिर नहीं आएगा। दृढ़ता से मान लो मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं क्रोधी कहाँ हूँ? वर्तमान दशा इस जीव की स्वतः निर्दोष है, स्वाभाविक निर्दोष है, दोष आगंतुक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल का है तो अमल रूप आपका मल रहित शुद्ध रूप सबका स्वतः है। पापी से पापी का भी स्वरूप अशुद्ध नहीं है, परमात्मा का साक्षात अंश है, वो दोषों को मान लेता है। मेरे वर्तमान पर एक भूत में दोष हुआ उसको वर्तमान में दोष स्वीकार कर देता है, वो दोष नहीं मिटता है। ये बहुत बढ़िया अटकल है, एक युक्ति है, एक विद्या है। आप कृपा करके इस पर ख्याल करें तो बहुत लाभ होगा। हर समय क्रोधी कोई रह ही नहीं सकता, हर समय कामी कोई रह ही सकता, हर समय लोभी कोई रह ही नहीं सकता। किसी ताकत नहीं हरदम रहे। अरे आप मान लेते हरदम तो हम ना आरोपित कर देते, छूटना कठिन हो जाता है। अगर ये मेरी बात आप ध्यान देकर सुने और स्वयं करें और न समझावे तो पूछे, समझा हो तो पूछे मेरे को, बहुत बढ़िया चीज है ये। काम क्रोध लोभ नरकों का दरवाजा है, ये आपके साथ नहीं है। आपके साथ अक्रोध है, अलोभ है, अकाम है, इसे रहित आप हो। क्यों अब कौन काम को लोभ आप में? ये आगंतुक दोष है आप में, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कृपा सिंधु कृपा करके इनको अपने में न माने। क्रोध आ जाता है, वो आ जाता है इस जगह में एक बात प्रार्थना करता हूँ, आता नहीं है भगत पर, भीतर पड़ा है कहीं निकलता है, तो निकलता है तो कम कम हो जाएगा, आ जाता आता नहीं है। सत्संग करता है, साधन करता है, उसमें क्रोध लोभ आते नहीं है, ये जाते हैं, जाते हुए दिखते हैं, दरअसल पर आता भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है। तो ये दोष आप में मूल में नहीं है, ये दृढ़ धारणा आप करें तो साधन सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी। इस बात को आप इस जानने की थोड़ी सा चेष्टा करें, इसको ठीक तरह से मेरी प्रार्थना है, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि आप में खुद में क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, विषमता नहीं है, पक्षपात नहीं है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, इसका स्वरूप अमल है, मल नहीं है खुद में। आप अहम में पकड़ लेते हो वो मल हो जाता है। और अहम क्या है? अहम आपका स्वरूप नहीं है, आपका शरीर तो अहंग रहित है, परंतु आपके प्रतीति भान व्यवहार अहंग को लेकर होता है। तो अहम में दो चीज है, एक अहम है प्रकृति का अंश और एक है परमात्मा का अंश। ये दोनों मिले इसको चिड़चिड़ ग्रंथि कहते हैं, ये चिड़चिड़ ग्रंथि है। इसको व्यवहार में ग्रंथि क्या है? जो लेना है अपने तरफ सुख के लिए, आराम के लिए लेना है, ये है जड़ता। और नहीं लेना है त्याग, एक चेतनता, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, जिसमें पशु पक्षी है, वृक्ष है, इसमें चेतनता नहीं है, जड़ता है। और मनुष्य में जड़ता चेतनता दोनों है, लेना भी देना दोनों होता है। वृक्ष लेते ही लेते हैं, देते नहीं है, इनसे आप फल ले लो बेशक, पर ये दे नहीं सकते। पशु से दूध ले लो, जट ले लो, पर दे नहीं सकते। और मनुष्य देता ही लेता है, और साधक वही होता है तो देता ही देता, लेता नहीं है वो साधक होता है, और लेना लेना बिल्कुल बंद हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, वो चेतन हो जाता है। और देना शुरू कर देता साधन सिद्ध हो जाएगा, और साधन शुरू हो गया उसका जो देना शुरू कर दिया। दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख देना, सुखों को भला चाहना, सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे सब सुख हो जाए, सब आनंद हो जाए, ऐसा जो भाव है देने का, ये देने का भाव होने से साधक होता है। जितना ही देने का भाव ज्यादा होगा साधक तेज होगा, और लेने का भाव जितना जितना वो पतन होगा। तो लेने के भाव को बंद करो, देने देने भाव को सिद्ध हो जाओगे, ये सरल रीति है, तात्विक रीति सरल है, ये सुगम है परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते इसको आप स्वीकार करें। अब इसे कोई शंका कर करना हो तो और समय मेरे से मिलकर और वो पूछ लेना, देते हैं मेरे से पूछे, और इसकी समझ में नहीं आवे तो मैं बता सकता हूँ। अभी समझ में तो आ सकता है, परंतु कोई रह कोई बात नहीं रह जा तो सिद्धांत आप कृपा कर दिए पकड़ो कि दोष जितने हैं सबके सब आगंतुक है और निर्दोष सब है आपका स्वरूप है, ये सिद्धांत है एकदम। तो निर्दोषता आप में निरंतर रहती है, दोष के समय भी निर्दोषता रहती है। जैसे मेरे क्रोध आया तो मेरे ज्ञान होता है क्रोध का, तो क्रोध अत्यंत आने पर होश नहीं रहता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। पर थोड़ा होश रहता है तो देखता है क्रोध आ गया, क्रोध दोष है, तो उस समय भी निर्दोषता रहती है। निर्दोषता के बिना दोष दिख ही नहीं सकता, निर्दोषता के कारण दोष दिखता है। इस वास्ते दोष निर्दोषता हरदम रहती है, निर्दोषता के समय निर्दोषता रहती है और दोष के समय भी निर्दोषता रहती है। निर्दोषता निरंतर रहती है और दोष आगंतुक होता है। मैं साधन करना चाहता हूँ, अब मैं निर्दोष रहूंगा, निर्दोषी हूँ मैं, निर्दोषी होऊंगा, अब मैं दोष नहीं करूंगा, ऐसा विचार हो जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है साधन की। ये युक्तियां हैं खासकर, वे युक्तियों काम में लगे तो साधन की बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है।